Czas biegnie, ma tempo szalone. Ja walczę, żeby mu wyrwać moment. I fakt, że kawałek mu chlasnę czasem. Wtedy siadam na ławce, czytam prasę. Ej, dziś tam przykład, taki traf mi się trafił. Ledwo zacząłem drugi akapit. A tu dziewczę staje przede mną, młode wieki. I okiem łypie to na mnie, to na gazetę. I pyta bez długich przemów, czy nie widziałem jej koleżanki, co szła tędy chwilę temu. Mówię, że mam tu mały dysonans, bo szła jedna, ale nie mówiła, czy to ona. Dziewczę przełamuje impas i pyta, czy szybko szła i czy to była blondynka. Mówię, że przeleciała biegiem, miała pióra, ale jaki to kolor? Nie wiem, bo akurat na ten temat wiedzę mam wątłą. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond. Rozstrzygnięcia tu nie nastąpią. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond. Niestety rzeczy nieznane mi są to. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond. Brak odpowiedzi na moje konto. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond. Innym razem łajbą płynę. Żadnych gazet, mam tutaj książkę, kolubrynę. Autor raczej Nobla nie weźmie, ale ostatecznie nawet czyta się nieźle. Literatura, kontakt z wodą i trzech dziadków obok, co coraz głośniej spór wiodą. I jedną rzecz od razu ustalmy. Spór jest kurwa fundamentalny, bo jeden dziadek bije na alarm, że to czym płyniemy to nie jest statek, tylko katamaran. Drugiego aż trzęsie od takich ocen i krzyczy, że to jest barka na 100%. Trzeci pije kielich przed i mówi, że to prom i żeby się tam ci jebnęli w łeb. A że nie widzi aprobaty w ich twarzach, zwraca się do mnie, pyta co ja uważam. A ja na ten temat wiedzę mam wątłą. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. I rozstrzygnięcia tu nie nastąpią. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. Niestety rzeczy nieznane mi są to. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. Brak odpowiedzi na moje konto. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. To jest jakaś większa klika ludzi, co mnie nachodzą, gdy cokolwiek czytam i szyją podwójnym ściegiem. Bo nie dość, że pytają mnie to jeszcze o sprawy, o których nic nie wiem. Plener, trawa czy beton, niech tylko sięgnę po książkę albo mignę gazetą. Już się nieuchronnie chmara zrywa i sunie tu do mnie, żeby mnie ponagabywać. Zero luzu im, tekst lepiej napisany, tym najebanych więcej intruzów. A przy grafomaństwie choćby tycim podchodzą trzeźwi oraz niedopici. Dziś w myślach łapię każdą z istot, co mi kiedykolwiek weszła w czytelnictwo. Biorę je wszystkie, stawiam w jeden rząd i pytam, czy to jest błąd, że ja chciałbym poczytać. I tu się muszę mierzyć z kontrą. Że to błąd, że to błąd, że to błąd, że to błąd, błąd. I rozstrzygnięcia tutaj nastąpią. Że to błąd, że to błąd, że to błąd, że to błąd, błąd. Niestety rzeczy już znane mi są to. Że to błąd, że to błąd, że to błąd, że to błąd, błąd. I garść odpowiedzi na moje konto. Że to błąd, że to błąd, że to błąd, że to błąd, błąd.